राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी कार्य के पूर्ण होने पर पूर्ण श्रद्धालु होता है। जैसे भोजन कर लिया तो भी तृप्ति हो गई, जल पी लिया तो प्यास शांत हो गई, अरे वो काम कर लिया तो हो गया। ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर इस तरह का नहीं होता है, ऐसा होता ऐसा ही है, पर वो तरीका दूजा है। जिसकी प्राप्ति हुए बिना जो अटकल लगाते हैं वो सब अटकल वासी हो जाती है। जैसे हम किसी महात्मा की बात सुने कि वह पर एक संत महात्मा है, तो हमारी कल्पना होती है ऐसे है, ऐसे दाढ़ी है, ऐसे मूंछ है, ऐसे शरीर है, ऐसा है, ऐसा है, पहले कल्पना कर लेते हैं। जाकर देखते हैं तो वैसा नहीं मिलता है। शहर को देखे जयपुर है, जयपुर कैसा है, बहुत अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा रास्ता है, ऐसा ऐसा है, तो कल्पना कर लेते हैं। आकर देखते तो बहुत मिलता है। यह बात आपके जचती है कि नहीं? पहले जो अटकल लगाते हैं वो अटकल लौकिक चीजों में भी नहीं मिलती है। बरोबर हमने देखा है, मेरे से इस बात पर विचार हुआ है, आपने किया ही नहीं पता, आप जानो। पहले देखते हैं वैसा नहीं मिलता है। अगर जागर कलकत्ते में गोविंद भवन है, हमने जाकर देखा तो पहले हमारे जो कल्पना करी ऐसा होता है, चार तो पेड़िया हो गया और ऊंचा होकर गया, इस तरह से एक बड़ा भाई हो गई, बिल्कुल नहीं मिला। किंचित मात्र आपको ख्याल आया नहीं, पता नहीं, हमारे तो खूब आया हुआ है। जैसा हम पहले अटकल लगते हैं वैसी नहीं मिलती। जब जो जिस शरीर जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार की वस्तु भी हमारी कल्पना के अनुसार नहीं मिलती, इससे बिल्कुल अलौकिक वस्तु वो कैसे मिलेगी? जैसे हम जयपुर में रहते हैं तो बीकानेर भी एक शहर, जयपुर भी एक धातु की है चीजें, तो एक धातु की चीजें भी जैसे अटकल लगाते वैसे नहीं मिलती। परमात्मा तत्व तो बात ही निराली, त्रिलोकी की अलग है। ये भूलोक भूलोक जनलोक तपलोक सतलोक ये दतल मित्र महातल पाताल ये सब चौदह भूमि से कृष्ण है। वो चीज कभी हाथ लगाओ आप नहीं लगती। अपने कहते वो निराकार पद है, निर्विकार पद है, विकार नहीं होती। तो हमारे जैसे विकार नहीं हुआ, राग द्वेष नहीं हुआ, ऐसा है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। एक स्थूल बात बतावे कि राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा। हमारे यहाँ रात दिन दो होते हैं, सूर्य के यहाँ रात दिन दो नहीं होते। तो दिन हमारे होता जैसा दिन होता है, क्या वहा ऐसा दिन नहीं होता है। हमारा दिन तो आधी रात से प्रकाश बढ़ते बढ़ते मध्यान्ह दिन तक प्रकाश बढ़ता रहेगा, और मध्यान्ह से दिन कमते होते होते होते अंधेरा बढ़ते आधी रात तक अंधेरा बढ़ता रहेगा। तो अंधेरा और प्रकाश घटने पड़ने वाला प्रकाश होता है वहाँ, ऐसा नहीं होता है। आजकल यही लगाते हैं वहाँ प्रकाश रहता है, तो प्रकाश और तरह का है, ऐसा नहीं है। कम ज्यादा होने वाला इस तरह से होने वाला दिन नहीं है वहाँ, वह दिन विलक्षण है। सांसारिक पदार्थ भी आप बता नहीं सकते। बीकानेरी मिस्टी मीठी होती है तो मीठी जैसी मीठी होती है ऐसी मीठी है, बतास जैसी है कि सीढ़ी जैसी है कि नहीं, पिंड खजूर जैसी है कि ना, बग मखाना जैसी है ना, लड्डू जैसी मीठी है ना, कैसी मीठी होती है। बिना चखे बिना कोई बता नहीं सकता मेरा कैसा है, स्वरूप चखने से पता लगता है। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति आप नहीं बता सकते कि कैसी होती है, कैसे बताया जाए। ऐसा एक अनुभव है, उसमें जानना करना और पाना ये तीन किंचित बात भी बाकी नहीं रहता। जानना कुछ भी बाकी नहीं था, पाना कुछ भी बाकी नहीं था, करना कुछ भी बाकी नहीं था। गीता में कृत कृत्य से बात था, कर्तव्य मेन विद्य किंचित किंचित कर्तव्य नहीं है, ज्ञातव्य नावशिष्य से ज्ञातव्य नहीं है, ज्ञातव्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है। और नान बात अवाप्तव्यम, अवाप्तव्य प्राप्तव्य हो अप्राप्त नावशिष्य बात है, तो प्राप्त प्राप्तव्य कृत्य कृत्य और ज्ञात ज्ञातव्य तीन बात पूरी हो जाती है। पर हम जरा जानते हैं ऐसा नहीं होता है। अब ज्ञात ज्ञातव्य हो गया तो कुछ उर्दू लिख दो तो लिख देगा उर्दू, जानना तो बाकी रहा ही नहीं तो अंग्रेजी बोल देगा। जानने लायक बात कुछ भी बाकी नहीं रहेगी, जानने लायक बात है जो जिनको जानना चाहिए जानना आवश्यक है वो बात बाकी नहीं रहेगी, करने लायक जो कुछ है वो करना बाकी नहीं रहेगा, पाने लायक जो वस्तु है वो पाना बाकी नहीं रहेगा। तो धन मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा, धन कितना ही मिल जाए तो पाना बाकी रहेगा, अरबों रुपये मिल जाए तो पाना बाकी रहेगा, राज्य मिल जाए संपत्ति त्रिलोकों का राज्य मिल जाए तो भी बाकी रहेगा पाना, उसमें ये नहीं रहता। अब उसको कैसे बताओ, ठीक रीति से तो आप स्वयं सोचो तो आप स्वयं भी विचार बात नहीं कर सकते। जैसे कल्पना करो कि हम कीर्तन करने लगे, भगवान नाम का कीर्तन करते करते ठीक कीर्तन जन्म गया, एक आनंद आता है, एक शांति मिलती है। अब उस शांति को किसी साथ मिला हो बसा, भोग भोगने से मिलती है, एक रुपया मिलने से मिलती है, कोई प्यारा सज्जन मिलने से मिलती है, क्या मिलती है, वही शांति मिलती है, कोई अटकल लगा हुआ नहीं कर सकते। अभी रामायण का पाठ हो रहा है, रामायण के पाठ में मन लग जाए तत्पश्चात ठीक तरह हो, उस पाठ में जो आनंद आता है वो आनंद कैसा है आप वर्णन कर सकते हो। आप में कोई ऐसा वो चतुर तो वर्णन कर बताए भाई पाठ में कैसा आनंद आता है। जो हमारे सामने बीती बात उसका भी वर्णन नहीं कर सकते। अब वो कैसी पूर्णता होती है, विशुद्ध ढंग की होती है। कभी कुछ भी जानना बाकी रहेगा ही नहीं, अनंत दुख बीत जाए तो भी कुछ मैं जानू इस बात को समझू ये सदा के लिए रवाना हो जाती है। अनंत दुख बीतने पर भी ये नहीं कि कुछ काम करना है और कुछ करना बाकी रह जाए, अनंत सुख भी बिल्कुल प्राप्त करना बाकी रह गया है। यंग वाचा परम लाभ हम मन ने चेताग, गीता में छठे अध्याय का 22वां श्लोक है इसकी कसौटी। मनुष्य कैसी स्थिति होनी चाहिए ऐसा कसौटी बताने वाला 700 श्लोकों में एक ही श्लोक है। दूसरा बताओ भाई, गीता पढ़ा उसके ही बैठे हैं, बताओ। यंग लब्धवाचा परम लाभ हम मन्य थी नाथ, लाभ की प्राप्ति होने पर तथा अधिकम अपरम लाभ न मन्य थी, दूसरा लाभ कोई मान नहीं आता कि इससे बड़ी गुण लाभ होता है। और यशमिस्तोर दुख है ना गुणा विचारी बड़े भारी गुरु से दुख ऐसी फिसल किया नहीं जा सकता क्योंकि दुख संयोग भी होगा दुख का स्पर्श ही नहीं है और कैसे दुख से विचलित किया जाए शरीर की टूट के जाए टुकड़ा टुकड़ा ऐसा ऐसा ऐसा तो उससे भी दुख होता है वो दुख भी पहुंचता ही नहीं लेकिन स्पर्श नहीं करता वो उस तत्व से विचलित होता ही नहीं। विचार करें आप छठ जाएंगे 22 श्लोकों को उसको विचार करें गीता में ऐसे कई विलक्षण विलक्षण रत्न पड़े हुए अलौकिक चिंता बुद्धि जाती नहीं आदमी ठीक ख्याल में आती ही नहीं बात ऐसी विलक्षणता है। अब वो वैसे अनुभव होने पर ही होगा नहीं हो सकता नहीं हो। गीता में कितनी विलक्षण बातें हैं नहीं बता सकते आप ऐसी बात है। बहुत अलौकिक बात है बहुत ही विचित्र बात है। गीता कंठ से हो जाए पूरी कंठस्थ होने के बाद यत्र योगेश्वर बैठ जाए एकांत बिल्कुल आपके मित्र चुपचाप और यत्र योगेश्वर से धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र को उल्टा पास कर रहे एक दिन करके देखो आप कितनी विलक्षणता आती है मैंने किया हुआ है सर बहुत विलक्षण थी बहुत एक और बहुत दूसरी दुनिया दूसरी होगी केवल पाठ और क्या समझे आदमी अब कहते हैं थोड़ी सी चीजें कहते हैं जैसे कि कुछ करके देख लो जस्ती नहीं तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो बहुत विलक्षण है। कभी भी कोई काम बाकी नहीं रहे कभी कितने अंत अनंत युवा तो भी कोई करना नहीं रहेगा कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। तीन है ये कृत कृत्य क्योंकि मनुष्य में करने की शक्ति है जानने की शक्ति है मानने की शक्ति है आप बताओ कोई है तो बताओ आप जानने की मानने की और करने की ये तीनों बात आएगी तजी में कितनी विलक्षण ढंग से आई है आप कह नहीं सकते। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर बोले गीता पढ़ा और ना हो उसकी ऐसी विलक्षणता आती है जो वो जानना करना पढ़ना कुछ बाकी रहता ही नहीं बहुत अलौकिक देश एक अलौकिक है नया ढंग है। ऐसी विचित्रता है तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर किस प्रकार होता है जिस बार किसी कार्य पूर्ण हो जाने पर हम बात का अनुभव होता है कि कार्य पूर्ण हो गया है इस तरह का नहीं होता है और इस तरह का होता है मन अपूर्णता रहती नहीं किसी से भी किसी से अपूर्णता नहीं रहती पर इस जाति की पूर्णता नहीं होती है। मेरे आवाज आई थी मन में कि हम कहते हैं तो करो शांत हो जाओ कुछ पूर्ण ना हो तो कुछ भी पूर्ण न होने से जो आप अटकल लगाते हो ऐसी स्थिति नहीं हो गई इससे विलक्षण होगी। अभी जो करते हैं उसे न करना जैसे हो जाए कुछ भी नहीं करना है मन से शरीर से बाड़ी से एकदम सम शांत आत्मस्वने किंचन भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे ऐसे एक विलक्षण स्थिति होती है। तो ये विलक्षण स्थिति होती है इसका भी वर्णन नहीं होता परंतु जिसके लिए ये किया जाता है वो तो बात ही मेरा ढंग की है। वो इस जाति की नहीं है, ये देश और है, वो देश और है, वो काल और है, ये काल और है, वो वस्तु और है, ये वस्तु और है, वो अवस्था और है, ये अवस्था और है, विलक्षण चीज है, ऐसी कभी हुई नहीं है अभी तक, हुई होती तो आज से ये नहीं होती हमारी, ऐसी विलक्षणता है, वो आप अटकने लगा सकते, प्राप्त कर सकते हैं आप, मनुष्य मात्र उसको प्राप्त कर सकता है, मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वंशज हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई कर हो, उस तत्व की प्राप्ति में सबका अधिकार है, किसी के भी अनधिकार नहीं है, और सबको पूर्णता मिलेगी, जो वशिष्ठ जी को मिला बोध वो याद उसी को मिलेगा, जो मिलता है, जो सुखदेव जी को मिला है, जो सनकादि को मिला है, जो नारद व्यास आदि को मिला है, तो वही तत्व मिलेगा, उसमें आज तत्व काल में कोई फर्क नहीं है। अब इसको कैसे बताऊं, बताओ, उसमें फर्क नहीं, व्यास की ओर से मिला, सनकादिकों को दूसरी तरह मिला, अभी कोई चीज और मिले और तरह की, ऐसी नहीं है, राज इंद्र को मिला ऐसे सब वो राज नहीं बन सकता, परंतु वो चीज सबको मिल सकती है, साधारण साधारण आदमी को मिल सकती है, मेरे को भी संतों से बातें मिली है, बड़ी विचित्र विचित्र बातें मिली है, मेरे को बड़ी अनोखी बातें मिली है, नहीं मिल सकती पुस्तकों से, नहीं मिल सकती संत महात्माओं से मिली है, हर एक बात में अधिकारी बताया जाता है, अधिकारी होता तो उसको ये वस्तु मिलती है, अधिकारी अनधिकारी हरेक ग्रंथ का अधिकारी होता है, हरेक साधन का अधिकारी होता है, हमने बात सुनी संतों से कि परमात्मा तत्व के अधिकारी सब है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट, अच्छा से अच्छा, सज्जन विद्वान से विद्वान, मूर्ख से मूर्ख, जंत से जंत, विद्वान से विद्वान, तत्व की प्राप्ति में सब अधिकारी, सबका अधिकारी, ग्रंथ में नहीं मिला, ग्रंथ का अधिकारी अलग अलग होगा, कोई चीज का चाहो तो अधिकारी अलग अलग होगा, पर इसमें एक विलक्षणता है कि सब अधिकारी है, जैसे एक बात बताऊ आपको, ध्यान देकर मैं आज बात सुने, आप अपने को मानते मैं हूं, इसमें कोई संदेह है क्या, मैं हूं, हूं हूं में फर्क क्या है, आपको मैं हूं, मैं को मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं, तो इसमें हूं में फर्क क्या है, बताओ, एक स्त्री कहती मैं हूं, एक पुरुष कहता मैं हूं, एक मुसलमान कहता मैं हूँ, एक ईसाई कहता मैं हूँ, एक यहूदी कहता मैं हूँ, एक पारसी कहता मैं हूँ, एक हिंदू कहता मैं हूँ, हूँ में क्या फर्क है, बताओ, बताओ कोई, क्या हूँ में कोई फर्क नहीं, हूँ में कोई फर्क नहीं है ना, ये जो फर्क नहीं हूं मैं, इस तरह से वशिष्ठ का ज्ञान, सनकादिकों का ज्ञान, व्यास जी महाराज का ज्ञान, सुखदेव जी महाराज का ज्ञान, राजा जनक का ज्ञान, और आज उसको ज्ञान आया, उसमें कोई फर्क नहीं है, जैसे जीवन मुक्ति है वैसी है, किस तरह से एकता है वो एक मैंने कल्पना कर बताई। इसलिए मैं हूं मैं क्या फर्क है सब, अब हूं मैं क्या करना बाकी है, क्या जानना बाकी है, क्या पाना बाकी है, क्या मानना बाकी है, हूं हूं है हूं हूं हूं। ये हूं ऐसी है कि आप मनुष्य मैं हूं, ऐसे कुत्ता भी मैं हूं, कुत्ता भी ऐसे ही मानता है, गधा है वो मैं हूं, सूर हूं तो मैं हूं, ये हूं बरूबर रहती है वहां, ये कोई मनुष्य में विलक्षण रहती जैसी बात नहीं है। कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है यार मैं बैठा तुम क्यों आया, घूर आएगा तुम क्यों आया, मैं हूं, क्या फर्क आप बताओ। एक मनुष्य कहता क्यों आया भाई तू, मेरा घर मेरा है, कुत्ता ही कहता मेरा है, इसलिए आपने गौर से लड़ती है, हमने देखी आपने देखी होगा, वो कहता मेरा है वो कहता मेरा है, मैं हूं। इन बातों की सिर्फ आप ख्याल नहीं करते हो, ख्याल करो तो आपको बहुत विलक्षण बातें मिले, बहुत अलौकिक बातें मिलेगी। जैसे आप कहते हो मेरी स्त्री है और स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, स्त्री के लिए स्त्री का कर्तव्य करना चाहिए, आपने भी सुन ली मान ली। मेरे साथ प्रश्न आते हैं ऐसे, हमारा स्त्रियों के धर्म बताओ, मैं स्त्रियों को तो स्त्री पुरुष से बताऊ, पुरुष को क्यों बताऊ, ये तुम्हारी चालाकी है कि प्रतिदिन से सुना दे पर दबा लेंगे अकेले में, कहते स्वामी जी ये कह दे वो, ये तुम्हारी नीयत खोटी है, स्त्री का धर्म क्या है, अब स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, आप देखो मेरी स्त्री है, थोड़ी सी आप विचार कर देखो, आपकी स्त्री है वो किसी की बेटी भी होगी नहीं है, किसी की बेटी है कि नहीं, अरे किसी की माँ है कि नहीं है बताओ, किसी भी पुत्र वधू भी है कि नहीं, किसी की मौसी है कि नहीं, तो आप अकेले कब्जा कैसे कर रही है, इस तत्व को समझते नहीं है भाई लोग, बड़ा अंधेरा है, ख्याल नहीं करते हैं बस, ये संसार का संबंध है इसका तत्व बताता हूं ध्यान देना हो। आपकी स्त्री है तो पति का कर्तव्य है वो पूरा का पूरा पालन करो, इतना ही आपकी स्त्री है, स्त्री कैसी है कैसी नहीं ऐसा करे वैसा करे ये आपका अधिकार नहीं है, आप अपना स्वकर्मणा समभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानव, आप अपने कर्तव्य के द्वारा पति हो तो पति के कर्तव्य में किंचित मात्र भी कमी मत आने दो, वो स्त्री का पालन करे न करे, कर्मिणी एव अधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, फल में कभी अधिकार नहीं, कर्तव्य कर्म अधिकार है। अब किसी की बेटी है उसके बाप का कर्तव्य है कि प्यारी पुत्री की तरफ मेरा क्या कर्तव्य है, ये सही है, बेटी मेरा कहना माने ये सही नहीं है, सही नहीं है वो उन्हें सही दुख पा रही दुनिया, अगर सही रस्ते पर दुख रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, संताप ठहर नहीं सकता, स्वयं स्वयं कर्म नहीं अभी लिखा संसिद्धि लगते मेरा, तो बेटा उसकी माँ है तो बेटे के लिए माँ के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए वो कर्तव्य करना है, माँ का ऐसा होना चाहिए नहीं, कर्तव्य अपना देखना है, अधिकार उसका देखना है, अधिकार तो उसको मानना है और कर्तव्य अपना पालन करना है, अगर ये युक्ति एक आ जाए आप निहाल हो जाओगे, आज ही करके देख लो और शंका हो तो पूछो मेरे से, करके देख लो, माँ के साथ में जैसा सपूत से सपूत पुत्र करे जैसा बर्ताव करो, पत्नी के साथ सतपति जैसा बर्ताव वैसा करो, बहन के साथ भाई जैसा करे वैसा बर्ताव करो, आपका संबंध से वो कैसा करते देखो मत, ये बिल्कुल मत देखो, अपना अपना स्वे स्वे कर्मणि अभिरता। स्वे स्वे दो बार क्यों दिया है? अपने अपने कर्तव्य की हो, दूसरे कर्तव्य आपको देखना नहीं है। सुअनुष्ठित पर धर्म किया वो नहीं है, सीधा स्वधर्म में विगुणों की श्रेया, विगुण भी श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। कितनी बात भरी है गीता के बीच में, कितनी भरी है देखो आप। ये मैं छोड़े कहता हूँ आपको, आप अपना कर्तव्य देखो, स्त्री के साथ कैसा है, बहन के साथ कैसा है, पुत्र बंधु के साथ कैसा है, माँ के साथ कैसा है, आपका कर्तव्य आप पूरा पालन करो। वो करे न करे वो बस पूछे तो बता दो, बिना पूछे सामान्य कह दो, न करे न करे तो आनंद आना चाहिए। आप तो पूरा कर्तव्य पालन करो, वो पूरा नहीं करे आप विरुद्ध चले तो मन में आनंद आना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। करके देखो कल्याण होता है नहीं होता है, परमात्मा की प्राप्ति में क्या होता है, तो अनुभव हो जाएगा इसको, इतने में अनुभव हो जाएगा। जितना क्या स्वे स्वे कर मान्य व्यक्ति संसिद्धि लगते न रहा, यथा बिंद सुनता प्रवृत्त भूता नाम ये सर्विदन तुम स्वकर्मणा तुम भेद से सिद्धि बिंदित मानव। वो तत्व ज्ञान जो कैसा होता है इसका अनुभव हो जाएगा, करके देखो। आप भी बेटे करके देखो, कल याद कहो हमने किया है, पशु कहो मैंने किया है, धातु मास मास हमने किया है, ठीक है करके देखो। कर्तव्य केवल अपना देखो, अधिकार उसको मानो, कमने वा अधिकार से माँ फले सुखो दे, फल में अधिकार नहीं है, फले से तो निवेद्य थे, फल चाहोगे उसने हमने ऐसा किया उसने ऐसा किया ही नहीं तो बन जाएगा, फंस जाओगे। फल माँ फले को ना, फल नहीं कर्तव्य का पालन करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एक एक बात आप देखो तो कितनी विलक्षण अलौकिक बात है, बड़ी विशेष बात। आगे खुल जाए और राजा हो, नारायण नारायण नारायण।